Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane, gel gör beni, aşk neyledi. Ne akilem ne divane, gel gör beni, aşk neyledi. Gel gör, gel gör, gel gör beni, aşk neyledi. Gel gör, gel gör, gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni, aşk neyle. Gah akarım seller gibi, gel gör beni, aşk neyledi. Gel gör, gel gör, gel gör beni, aşk neyledi. Gel gör, gel gör, gel gör beni, aşk neyledi. Ben Yunus'u biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost elinde avareyim, gel gör beni, aşk neyle. Dost elinde avareyim, gel gör beni, aşk neyledi. aşk ne?